परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग मंडप में पूज्य आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की महापुरुषों की मंगलमयी प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की पावन स्मृति में। हनुमान जी का पद आगे बढ़ नहीं पा रहा है, दो दिन हो गए, आज ज्यादा भूमिका न करके सीधी चर्चा ही करेंगे। एक मर्यादा है, उसके अनुरूप पहले हम लोग पद का स्मरण कर लें। पद संख्या 25। जयत्यंजनी गर्भ अम्भू अम्भोदिशंभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रासकर्ता राहु रवि शक्र पवि गर्व खर वीकरण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव रक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगत उत्पा नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद वस विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदना नंद कर रिक्ष कपि कटक संघट विधाई बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतुरण विजयदायी। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी समर तैलक यंत्र तिल तमी कर तमीचर निकर पेरी दारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण बारिध घन नाद कदन कारण काल नेमी हंता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानैत बिरदावली विदुष बरनत वेद विमल वाणी दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहां जयत्यंजनी गर्भ अम्भूत जयत्यंजनी गर्भ अम्भोदि सम्भूत विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। यहां तक हम लोग ईमानदारी से चर्चा कर चुके हैं। अब यहां से आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कर रहे हैं। हनुमान जी के संबंध में इस विनय पत्रिका के 25वें पद में एक जितनी भी बातें हैं वो अपने आप में अत्यंत विलक्षण है। मैंने ऐसा समझिए कि ये पद हनुमान जी का सूत्रात्मक चरित्र है। अब इसका भाष्य किया जाए तो इतना विस्तृत है जिसका कोई ठिकाना नहीं, बहुत विस्तृत व्याख्यान है। श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए कहा जा रहा है, जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंड कर मंडलक ग्रास करता। हे हनुमान जी महाराज, आपकी ही जय होती है, आपकी जय होती है, इसलिए आपकी जय हो। जयति जय, आपकी ही जय होती है, अतएव आपकी जय हो। जब आपका अवतरण हुआ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में अर्धरात्रि के समय कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, उसके ठीक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी का अवतरण हुआ। यद्यपि हनुमान जी के अवतार की 2-3 तिथियां प्राप्त होती हैं, पर विशेष रूप में ये उद्धृत की जाती है। आनंद रामायण के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर भी जन्म है हनुमान जी का, कहीं एकादशी को जन्म भी माना गया है। 3-4 प्रकार के जन्म हनुमान जी के प्राप्त होते हैं, हर बात में अधिक हैं। राम जी के एक ही जयंती रामनवमी, हनुमान जी की 2-2, 3-3 जयंतियां। राम जी ने अपने से आगे रखा है हनुमान जी को। तो रात्रि में 12 बजे हनुमान जी का अवतरण हुआ और प्रातः काल दीपावली के पावन अवसर पर आपने उदीयमान सूर्य को देखा। अब देखो, कल आपको स्मरण में होगा कि हनुमान जी के पिताजी केसरी, वानर राज केसरी, वे सुमेरु पर्वत पर राज्य करते हैं और सुमेरु पर्वत संपूर्ण स्वर्णमय है। संपूर्ण सुमेरु पर्वत स्वर्णमय है। स्वर्णमय नगर है श्री हनुमान जी महाराज के पिताजी का। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विराज स्वर्णमय नगर है श्री हनुमान जी महाराज का और बहुत ध्यान से सुने, तो भगवत कृपा से। हाँ, हम जो बात कह रहे थे इसको विक्षेप रहित होकर के सुने। सुमेरु पर्वत जैसे कोई कमल पुष्प को उसके मध्य में कर्णिका हो, ऐसे ही सप्तद्वीपपति पृथ्वी के कर्णिका स्थान पर सुमेरु पर्वत है जो लाखों योजन ऊंचा है, और इसी सुमेरु पर्वत पर संपूर्ण देवताओं के लोगों की स्थिति है। स्वर्गलोक भी इसी पर स्थित है, महरलोक जनलोक तपलोक इसी के शिखर भाग पर ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक स्थित है, और इसी सुमेरु पर्वत को दक्षिणावर्त करके भगवान सूर्य परिक्रमा करते हैं। यद्यपि विषयांतर हो जाएगा लेकिन फिर भी कह देना उचित है, वर्तमान का जो विज्ञान है वह सूर्य को गतिमान नहीं मानता है। मानता है सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, यही बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में। लेकिन हमारे वेद पुराण इतिहास धर्म ग्रंथ सब के सब सूर्य नारायण की गति का वर्णन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन हमारे पूर्वाचार्यों ने महापुरुषों ने सूर्य के रथ का सूर्य की गति का वर्णन किया वह ठीक नहीं है, और ये आज के कलयुगी मनुष्य इनकी बुद्धि इनका विवेक इनका ज्ञान उन महान ऋषियों से अधिक है, ये और कोई स्वीकार करे तो करे, यह दास तो त्रिकाल में भी यह बात लाख कोई प्रमाण दे तो भी स्वीकार करने वाला नहीं है। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद परम परम प्रमाण है, वेदानुकूल होने के कारण इतिहास पुराण भी प्रमाण है, वेदानुकूला होने के कारण स्मृतियां भी प्रमाण है, ऋषियों के वचन भी प्रमाण है, क्योंकि वे सब वेदानुकूल हैं। और भारतवर्ष की आर्ष परंपरा के पवित्र ऋषि महात्मा तो प्रमाण है ही, इस कलिकाल के महान संत वाणीकार वे भी प्रमाण हैं, क्योंकि उनके भी विचार वेद विरुद्ध नहीं है, वेदानुकूल ही है। इसलिए सरल शब्दों में हम कहें तो वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक हम लोगों के लिए सब प्रमाण है। तो वे सब सूर्य की गति का वर्णन कर रहे हैं। अब देखो स्पष्ट है, प्रसिद्ध मंत्र है सूर्य नारायण का, प्रायः आप लोगों को कंठस्थ होगा, ओम मा आकृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यंच हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब पूरे मंत्र का अर्थ नहीं करना है, जितने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है उतने अंश का ही अर्थ करना है। हिरण्ययेन स्वर्णमय रथ से भगवान सूर्य याति या प्रापणे, याति माने गच्छति, सूर्य भगवान स्वर्णमय रथ में बैठकर चलते हैं, ये वेद कह रहा है। भुवनानि पश्यन् पूरे भुवनों को देखते हुए अर्थात प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य चल रहे हैं गति कर रहे हैं, तो वेद तो गति को कह रहा है और ये कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, तो गतिमान कौन है? बोले पृथ्वी गतिमान है। अब आज के लोगों का तर्क है, आधुनिक लोगों का तर्क, अरे आप कैसे इसको गलत बता सकते, विज्ञान विज्ञान को विज्ञान तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, और सारे यंत्र, सारी मशीनें, सारे उपकरण इसी गणित के ऊपर, इसी विज्ञान के गणित के ऊपर बने हुए, सब बिगड़ जाएंगे, सारा गणित बिगड़ जाएगा। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, शुक्ला जी और शर्मा जी तो विशेष पढ़े लिखे है ही हैं, अशोक जी भी कुछ आधुनिक पढ़ाई जरूर पढ़े होंगे, पता नहीं कहां तक पढ़े होंगे, और गिरधर गोपाल शास्त्री जी भी बीकॉम होता ना, बीकॉम कहते हैं ना, बीएससी कहते भगवान जाने, वो भी कुछ पढ़े हुए हैं। एक यह दास ही कक्षा 7 पास है ईमानदारी से, माने 7 तक तो हम पढ़े और आज की परीक्षा दे दी, बाद में फिर संस्कृत पढ़ने लगे। तो स्कूली पढ़ाई में हम अपने को 7 पास मानते हैं। गांव के स्कूल थे, पेड़ के नीचे विद्यालय लग जाते थे, इतनी भीड़ थी कि बच्चों को कमरों में बैठने की जगह नहीं थी, बोरी टाट भी अपने घर से लाना पड़ता था, पेड़ों के नीचे विद्यालय लगते थे, वही ग्रामीण संस्कृति थी। ये नहीं था कि स्कूल की ड्रेस पहन के आओ, यूं करो त्यों करो, ये सब। कक्षा 6 से अंग्रेजी शुरू होती थी, कक्षा 6 में ABCD सिखाई जाती थी, और कक्षा 7 में थोड़ी बहुत अंग्रेजी बच्चा बोल मैंने पढ़ना सीख जाता था सामान्य। अब तो सुनते हैं कि बहुत बचपन से ही, छोटी क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी है। तो एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले आए, उन्होंने बच्चों को कहा कुछ वाक्य याद कर लो, बोले हाँ ठीक है। तो अब मैं हो सकता है अशुद्ध बोलूं और आप उस पर हंसें, क्यों मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं। तो अध्यापक जी ने कहा, मास्टर जी ने कहा कि जब क्लास में भीतर आओ तो कहना मे आई कम इन सर, ऐसे बोलना, ठीक ठीक बोल रहे। सबने याद कर लिया बच्चों ने। एक जमुना नाम का विद्यार्थी था, वो आया, बोला मास्टर साहब, देहाती भाषा, मास्टर साहब, मास्टर साहब नहीं, मास्टर साहब, मियाई को मूसर। उसने क्या कहा, मियाई को मूसर? बोले बैठ जा मूसर चंद, बैठ जा, वहीं बैठ जा। उनका उत्साह ही भंग हो गया, बोले इनको कुछ नहीं सिखाना। ऐसा भोला भाला सरल जमाना था, अब आधुनिकता बहुत बढ़ गई है। ये बात हम ये कह रहे हैं कि आप लोग हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं, और जो हम कहेंगे उसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। आप यही ना तर्क देते हैं कि सारा गणित बिगड़ जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सूर्य को गतिमान मान लिया जाए, जैसा कि हमारे वेदादि शास्त्रों ने माना है, और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थिर मान लिया जाए, तो भी पूरा गणित बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बताओ, सच्ची बात बताओ भाई। किसी एक को स्थिर मानना पड़ेगा, एक को गतिशील मानना पड़ेगा, पर समस्या यह है कि यदि यह स्वीकार करते हैं तो सारी दुनिया चिल्लाएगी कि ये तो लाखों साल पहले भारतवर्ष में के ऋषि मुनियों ने कह दिया, तुमने कौन सी नई बात की है। इसलिए एक अपनी टांग अलग से उठाकर रखने के लिए ये बात सर्वथा झूठ होने पर भी ये बार बार कही जाती है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी कक्षा में गतिशील है, जबकि पृथ्वी को हमारे शास्त्र अचला कहते हैं, जिसको स्थिरा कहते हैं, अचला कहते हैं, स्थिरा कहते हैं, जिसको स्थिरा कहते उसको अस्थिर कहते हैं, कहते वो अपनी धुरी पर घूम रही है ऐसे, और इतनी उस ढंग से घूम रही है कि आपको पता नहीं चलता। ये कहते हैं कि नहीं आपको पता नहीं चलता? हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश में अभी भी दो दो हजार तीन तीन हजार वर्ष पुरानी गुफाएं हैं, इमारतें भी हैं। ये आपके अजंता एलोरा की गुफाएं दो ढाई हजार साल पुरानी बताई जाती हैं। इधर खजुराहो के मंदिर वो भी हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। अब स्वाभाविक विचार करो कि धरती घूम रही, भले ही बहुत विशाल होने से उसकी गति भी का ज्यादा ज्ञान न हो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं हजार दो हजार साल में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए कि आपका दरवाजा यहां से थोड़ा इधर हो गया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होता है। फिर भी इतना पूरे विश्व का पढ़ा लिखा समुदाय अंधानुकरण कर रहा है और जो हम लोग आंख वालों का अनुकरण कर रहे हैं उनको अंधविश्वासी कहा जा रहा है और जो अंधानुकरण कर रहे हैं उन्हें बुद्धिजीवी या बुद्धिमान कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। तो भगवान सूर्य गति करते हैं, भगवान सूर्य चलते हैं। अब देखो ये सुमेरु पर्वत है और ये ऊपर लोक हैं ब्रह्मा की। इधर सूर्य भगवान ऊपर नहीं है, यहां है, यहां से सूर्य चल रहे हैं। तो ये इधर प्रकाश हो रहा है और इधर अंधेरा हो रहा है, इधर चल रहे हैं तो इधर अंधेरा हो रहा है। तो जिधर जिधर सूर्य चलते हैं उधर प्रकाश होता है, जहां सुमेरु की छाया आती है वहां रात्रि हो जाती है। ये दिन और रात्रि की कल्पना है, ये दिन और रात्रि की स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा पूजा जी? समझ में नहीं आ रहा? बंद करना है आप लोग, थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो बढ़िया समझ में आएगी। एकदम पास में बैठने से आवाज ज्यादा आ रही। तो भगवान की दया से ये सूर्य की गति है और भगवान सूर्य, सूर्य बंधन के प्रकरण में ये सारी बात हम कह चुके हैं इसलिए पुनः उसको दोहराना नहीं है। प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण होता है। वैसे ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण होता है, सभी अमावस्याओं पर सूर्य ग्रहण होता है, पर सूर्य ग्रहण जहां दृष्ट होता है वही मान्य होता है। जहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहां माना जाएगा, जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा वहां नहीं माना जाएगा। इसीलिए पूरे भूमंडल पर, इतनी विशाल पृथ्वी है, सर्वत्र सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण होता है, पर यहां जहां हम लोग देखते नहीं है तो ग्रहण का सूतक आदि मान्य नहीं होता है, जब दिखाई पड़ता है तो सूतक मान्य होता है। तो अमावस्या को ग्रहण होता ही है और सुमेरु पर्वत का आश्रय लेकर सूर्य का रथ चलता है और सुमेरु पर ही श्री केसरी जी का राज्य है, इसलिए सूर्य की निकटता वहां अधिक है। ध्यान में आई बात? तो उदीयमान सूर्य को देख करके हनुमान जी बाल कौतुक वश उसे चमकता हुआ कोई अरुण वर्ण का बिंब या कोई खाने की वस्तु या कोई खिलौना मानकर हनुमान जी महाराज उछले, ये वर्णन किया जा रहा है। जयति जय बाल कपि केली, बाल कपि केली, बाल कपि। अभी रात्रि को ही तो जन्म हुआ हनुमान जी का। केली कहते हैं छोटे बच्चे जो स्वाभाविक रूप से खेलते हैं उसको केली कहते हैं, बाल केली। बालकों की क्रीड़ा सब प्रयोजन हो यह अनिवार्य नहीं है। ध्यान में ही बात, बालक कुछ खेल करें और उसका कोई विशेष प्रयोजन हो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही कहो लूटने लग जाएं, कहो कुला मंडी खाने लग जाएं, कब किसी को चिढ़ाने लग जाएं। बालक तो बालक है, स्वाभाव खेलते हैं बालक। तो बाल सुलभ चपलतावश और बाल में भी कपि आकार में है, इसलिए वो तो स्वाभाविक चंचलता होती ही है। कौतुक उदित केली कौतुक, कौतुक माने कुतूहलवश, कौतुकवश, सहज ही कि ये चमकता हुआ बिंब क्या है उसको जानने की इच्छा हनुमान जी को हुई। और उदित चंड कर, चंड कर माने सूर्य, प्रचंड है कर माने किरणें जिनकी, ऐसे सूर्य नारायण उनके मंडल ग्रास करता, सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। कितने योजन हनुमान जी ने छलांग लगाई, जहां से हनुमान जी महाराज सूर्य मंडल की ओर बढ़े वहां से सूर्य मंडल 300 योजन दूर था। कितने योजन दूर था? 300 योजन दूर था। 300 योजन का कोष निकालो तो 1200 कोष हो गए, और किलोमीटर निकालो तो 36,000, 36,000 किलोमीटर ऊपर सूर्यमंडल का सूर्यमंडल स्थित था। अब आप विचार करें, 36,000 किलोमीटर की छलांग लगाने में कितना समय लगेगा? लगेगा समय कि नहीं लगेगा? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज बड़े से बड़े शक्तिशाली रॉकेट बने हैं, वो भी शायद इतनी लंबी ऊंचाई पर इतने जल्दी छलांग नहीं लगा सकते, पर हनुमान जी पलक झपकते ही वहां पहुंच गए 300 योजन। नेत्रों के पलक गिरने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं, एक निमिष में हनुमान जी वहां पहुंच गए। आप लोग कहेंगे कैसे पहुंच गए भाई? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, इनके इनका जो वेग है ना वो मन के समान वेग है। मन में आया बंबई, अब यहां से बंबई कितनी दूर है? हवाई जहाज से भी जाओगे तो भी समय लगेगा, और मन से पहुंचने में कितना समय लगा? उच्चारण पीछे हुआ बंबई पहले पहुंच गए, ध्यान में बात भाई, वाणी से तो पीछे से निकला, वृत्ति में पहले बंबई आई कि नहीं? तो वृत्ति में जैसे ही बंबई आई कि हम बंबई पहुंच गए। इतनी शीघ्रता से हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े। आप लोग कहेंगे माता जी ने रोका क्यों नहीं? माता अंजनी उस सुमेरु की उपत्यका में स्थित कुछ दिव्य अमृत फल थे, औषधीय दिव्य अमृत फल, अपने नवजात बालक को वह अमृत फल खिलाऊंगी, ये भाव से वो उन फलों को लेने चली गई स्वयं। और जब हनुमान जी महाराज सूर्य मंडल की ओर बढ़े तो अपने पुत्र को, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये सब चरित्र वर्णित हैं, अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य होने के कारण सूर्य नारायण के ताप से, गर्मी से बचाने के लिए श्री पवन देव अत्यंत ठंडी बर्फीली हवा बन करके पीछे से सहारा देते हुए चल रहे थे। इतनी जोर की ठंडी हवा चल रही थी कि नवजात बालक श्री हनुमान जी को सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव उनके श्री अंग पर न हो जाए। वहां जैसे ही पहुंचे सूर्य के निकट पहुंचे तो सूर्य मंडल की स्थिति 300 योजन की है। मंडल का अर्थ है जहां तक, जहां से सूर्य का प्रचंड ताप आरंभ होता है वो है सूर्य मंडल। मंडल माने जहां तक उनका प्रभाव, विशेष उनके किरणों की तीव्रता का प्रभाव पड़ता, और वहां से भी हजारों योजन ऊपर सूर्य हैं, उतनी दूर भी हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और पहुंच करके सूर्य का ग्रास करना चाहते थे कि उसी समय अमावस्या की तिथि होने के कारण राहु को भी वरदान मिला हुआ है सूर्य चंद्र का ग्रास करने का। तो राहु क्षुधित राहु सूर्य का ग्रास करने के लिए दौड़ा। जैसे ही सूर्य का ग्रास करने के लिए राहु दौड़ा, तो श्री हनुमान जी महाराज ने, इधर हनुमान जी दौड़े सूर्य की ओर, तो राहु ने सोचा कि ये क्या, ये दूसरा कोई ग्रह सूर्य को ग्रसने वाला बना दिया है क्या। तो उसने तत्काल देवराज इंद्र को पुकारा, देवराज ये क्या न्याय हो रहा है, हमारा भोज्य दूसरे के लिए सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है। इंद्र भी पहचान न सके हनुमान जी को, और उन्होंने विचार किया कि ये कौन सी शक्ति, विलक्षण शक्ति है जो सूर्य मंडल का ग्रास करना चाहती है। तब देवराज इंद्र दौड़े तो उनके ऐरावत को भी कोई खिलौना या फल मानकर हनुमान जी उसकी ओर दौड़े। इधर राहु चिल्लाया तो राहु की ओर भी दौड़े। अब देखो सूर्य भी त्रस्त हो गया अकस्मात विपत्ति को देख करके, ऐरावत भी त्रस्त हो गया, डर गया, इंद्र भी डर गए, राहु भी डर गया। यद्यपि वज्र का प्रहार छोटे बालक पर नहीं करना चाहिए, स्त्री पर नहीं करना चाहिए, मर्यादा है अस्त्र की, क्योंकि वज्र दिव्यास्त्र है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए देवराज इंद्र ने और वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर कर दिया। पर वह अमोघ वज्र, वह अमोघ वज्र केवल श्री हनुमान जी की थोड़ी में लगा, यहां थोड़ी, जिसको संस्कृत में हनु कहते हैं, हनु थोड़ी, इस हनु में लगा और उससे थोड़ी हनु टूट गई। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो थोड़ी में थोड़ी सी चोट लग जाए, ऐसे हनुमान जी की तनिक चोट लग गई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 35वें सर्ग में श्लोक 22 से लेकर 47 तक ये सारा प्रकरण बड़े सुंदर ढंग से महर्षि अगस्त ने श्री राम जी को सुनाया है हनुमान जी का चरित्र। अब देखो मूल में आप ध्यान दीजिए, जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता, सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण। राहु को बड़ा अहंकार था कि मैं इतना प्रतापी हूं कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता हूं। ग्रसने का अर्थ खा लेना नहीं है यहां, यहां वस्तुतः राहु आक्रमण करता है, राहु की छाया सूर्य पर पड़ जाती है, बस इतना ही, वही उसका ग्रसना है। राहु का सूर्य को ढकना वही ग्रसना है, राहु का चंद्रमा को ढकना यही उसका ग्रसना है, क्योंकि उधर देवता भी सूर्य चंद्र की सहायता में रहते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता उनको नष्ट करने में। तो राहु को बड़ा अहंकार था कि मैं सूर्य चंद्र को भी ग्रसने वाला हूं, मेरे जैसा कौन होगा, है। पंडित लोग, कर्मकांडी लोग आशीर्वाद का श्लोक बोलते हैं, नवग्रहों से प्रार्थना करते हैं, तो राहुर बाहुबलं करो तु विपुलम, ऐसा बोलते हैं कि राहुर बाहुबलं करो तु विपुलम। नवग्रहों से कुछ न कुछ मांगते हैं, केतुम कुलस्य उन्नतिम, कुल की उन्नति केतु दे और राहु हमें भुजाओं में बल दे। इसका मतलब है राहु बहुत बलवान है, बलवान न होवे तो सूर्य चंद्र को प्रभावित करना ये कोई सामान्य बात है? तो इसको भारी अहंकार था कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में मेरे जैसा बलवान और कोई दूसरा नहीं है। छोटे से नवजात हनुमान जी ने, जिनकी आयु अभी 24 घंटे की ही नहीं हुई, रात को 12 बजे तो जन्मे और सूर्योदय के समय तो उछल पड़े, तो 6-7 घंटा ही है, अभी 6-7 घंटे की ही आयु है हनुमान जी की। इतने छोटे बाल कपि श्री हनुमान जी ने सहज कौतुकवश यहां तक ये आ गए और राहु को भी दौड़ाया। जब राहु के ऊपर हनुमान जी झपटे तो राहु भागा, चिल्लाया, अरे देवराज बचाओ, देखो मुझे खाए जा रहा है। तो राहु का अहंकार हनुमान जी ने चूर कर दिया। राहु रवि, सूर्य के अहम को भी खर्ब कर दिया। मैं सबसे प्रकाशमान हूं, मेरी सब उपासना करते हैं, पर ठाकुर जी की सृष्टि में शेर को सवा शेर सबको मिल जाता है, तो हनुमान जी उनको भी ग्रास करने के लिए उद्यत हो गए, तो सूर्य का अहंकार भी जो था वो खर्ब हो गया। शक्र, देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार था कि मैं शतक क्रतु हूं, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इस पद पर पहुंचा हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, देवताओं का अधीश्वर हूं, वेद मेरा स्तवन करते हैं, ब्राह्मण यज्ञादि में मेरा यजन करते हैं। तो इंद्र को भी बड़ा अहंकार था। जब इंद्र के ऊपर झपट्टा मारा हनुमान जी ने ऐरावत के सहित इंद्र के ऊपर, तो इंद्र भी प्राण लेके भागने लगे, इंद्र का अहंकार भी चूर हो गया। हनुमान जी ने अपनी इस बाल लीला में राहु का अहंकार, सूर्य का अहंकार, इंद्र का अहंकार, चौथा है पवि, पवि माने वज्र, वज्र को भी बड़ा अहंकार था कि दधीची की हड्डियों से मेरा निर्माण हुआ है और वृत्तासुर जैसे असुर का मैंने सिर छेद किया है, मेरे जैसा तीक्ष्ण बलवान अमोघ अस्त्र कौन होगा। पर जिस वज्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत विदीर्ण हो गए थे, वह वज्र भी हनुमान जी की ठोड़ी को न छील पाया। एक बड़ी भारी तोप हो और खूब उसमें बारूद भरा जाए और वो तोप छोड़ी जाए, ऐसी तोप जो एक प्रांत के प्रांत को ध्वस्त करने में समर्थ हो, और उस तोप से एक मच्छर की टांग टूट जाए, समाचार प्रकाशित हो कि अमुक तोप सरकार ने, सेना ने दागी और उससे एक मच्छर की टांग टूट गई, तो इसमें तोप की प्रशंसा होगी कि तोप की बदनामी होगी, क्या होगा? बदनामी होगी। तो इतने छोटे बच्चे पर मैं सफल नहीं हो पाया, हाय रे हाय, तीनों लोगों का सर्वोत्कृष्ट अस्त्र वृत्तासुर के ऊपर सफल हो गया, वृत्त माने घेर लिया, जिसने अपने विशाल आकार से पूरे विश्व को घेर लिया था, स्वर्ग तक को घेर लिया था, उस असुर का सरच्छेद करने में समर्थ, और आज कुछ नहीं कर पाया मैं। छोटे से बालक की थोड़ी तनिक छील पाया, नेक चोट लगी थोड़ी में, तो वज्र के भी अहंकार को चूर कर दिया। हनुमान जी सबके मान को हरने वाले हैं, हनन करने वाले हैं। राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण, इन सबके तो अहंकार को खर्व कर दिया, और जो हनुमान जी की शरण ले लेता है हैं, उसका भय हरण, शरणागत के संपूर्ण भय का हरण करने वाले। जय भुवन भरता, भय हरण करने वाले आपकी जय हो। आप भुवन भरता हैं, भुवन भरता, भरता माने भरण पोषण करता, भरण करने वाले को भरता कहते हैं। आप भुवन भरता हैं, हमने कल स्मरण किया था या परसों स्मरण किया था कि श्री हनुमान जी को राम जी ने अपनी गद्दी पर बिठाया है, और राम जी संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी का शासन चलता है, तो अपनी गद्दी उन्होंने संभलाई तो सारे ब्रह्मांड का शासन ही हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी सबके भरण पोषण करता है, सबके संकट हरता है। एक सत्य घटना, एक ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, और जैसी सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त थी, ऐसी ही लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त थी। माने विद्वान भी थे और श्रीमान भी थे, धनवान भी थे। पंडित जी कहीं गए हुए थे यज्ञादि कृत्य संपादन कराने, और डकैती पड़ी, सत्य घटना है ये, और डकैत ऐसे लैस होकर हथियारों से आए थे, वो दीवार पर चढ़ चढ़कर पड़ोसियों के छत पर चढ़ करके इनके आंगन में कूदे, और बालक पंडित जी का पुत्र था, पुत्री थी, भयभीत हुए, तो उनकी मां ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम सब लोग हनुमान जी की शरण में रहते हैं, हनुमान जी के आश्रय में रहते हैं, हम लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कि डकैत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए शांत होकर हनुमान जी का स्मरण करो। तो माता और बालक और बालिका ये तीनों मिलकर हनुमान जी का स्मरण करने लगे। उसी समय एक विशाल काय बानर आंगन में कूदा, और जितने डकैत थे हथियारों से लैस थे, सबको एक एक चपेटा में ही, एक एक तमाचा में ही सबको मौत के घाट उतार दिया। ये सत्य घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी छपी हुई ये घटना है। जो जीव हनुमान जी की शरण लेता है वो कभी भयभीत होता नहीं। मर्यादा के कारण मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक अपने ठाकुर जी के समर्पित भक्त हैं, गो सेवा में बड़ी अच्छी निष्ठा है, उधर उड़ीसा तरफ कहीं उनका काम कारोबार था, तो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली, और नक्सली कितने उग्र होते हैं, फौज को खत्म कर दें, सैनिकों को खत्म कर दें, सिपाहियों को खत्म कर दें, और वे नक्सली आ गए, जान से मारने के लिए, और नक्सलियों का सरदार जो मुखिया था, कमांडर, कमांडो कहते, क्या कहते हैं, कमांडर, वो नक्सलियों का कमांडर इनके पास ऑफिस में आया। अब ये सालासर बालाजी हनुमान जी के भगत, लोग तो सब थरथर कांप रहे थे ऑफिस में, और इन्होंने सालासर बालाजी का स्मरण कर बालाजी, और बालाजी ने ऐसी कृपा की कि एक क्षण में उनके शरीर में इतना जोर का आवेश आया, वो तो हथियारों से लैस था, वो सब चारों ओर से घेरे हुए थे, वो एक थप्पड़ मारा उसको। कोई सामान्य कह रहे शरीर का वैश्य, और इतने बड़े नक्सलियों के कमांडर को थप्पड़ मारे, उसका परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हो। लेकिन जब वो थप्पड़ उसको लगा तो वो ऑफिस के बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर गिरा। अब ये चमत्कारिक घटना थी, थप्पड़ से आदमी, अब हम यहां किसी, हम तो भगवान की दया से मारने पीटने का स्वभाव नहीं है, लेकिन कथनचित हम किसी को थप्पड़ मारें और वो थप्पड़ खा के वो हॉल के बाहर गिरे तो हमें भी आश्चर्य तो होगा कि इतनी ताकत साथ में कहां से आ गई कि ये व्यक्ति यहां से उछल के वहां चला गया। वो महाराज गिरा उतनी दूर जाकर, कई हाथ दूर जाकर के गिरा और गिरकर वहां से भागा, और जब वो कमांडर भागा तो उसके जितने लोग लैस थे वो सब भागे, पता नहीं क्या पता ही वो सब भागे और जे गए कि भो गए। ये क्या मनुष्य की शक्ति थी? ये केवल और केवल सालासर बालाजी का स्मरण किया, और सालासर के बालाजी ने एक नजर कर दी तो एक सामान्य मनुष्य में वैश्य में इतनी शक्ति आ गई कि एक थप्पड़ में हनुमान जी ने सबक सिखा दिया। हनुमान जी की जो शरण में रहता है उसके भय का हरण हो जाता है। एक और घटना सुना देते हैं। एक महात्मा थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी। क्या नाम था? श्री सुदर्शन दास जी नाम था उनका। हनुमानगढ़ी के थे, पहलवान थे, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी जमाना था, और मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास में अंग्रेजों के जमाने में एक कुश्ती हुई, दंगल हुआ, उसमें देश विदेश के कई पहलवान आए थे। अब यहां के तो कोई पहलवान हाथ मिलाने में ही समर्थ नहीं थे, बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि यहां के पहलवान मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो सुदर्शन दास जी नए नए महात्मा थे, अभी हनुमानगढ़ी में पहलवानी करते थे वो, तो उन्होंने उन्होंने देखा है भाई हमारे देश की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, और जो विदेशी पहलवान था ना उसने ऐसे अपना एक कपड़ा फहराया और उसने कहा कि अब कोई नहीं दूसरा, किसी में हिम्मत हो तो आ जाए। तो उन्होंने मन में सोचा कि अरे हम तो हनुमान जी की ध्वजा के नीचे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हम हनुमान जी के सैनिक हैं, हनुमान जी के सैनिक के सामने कौन माई का लाल ताल ठोक सकता है। तो तुरंत वो थे जैसे अपने लक्ष्मण जी महाराज है ना, लक्ष्मण राम जी महाराज, ऐसी अवस्था रही होगी उनकी। उन्होंने तुरंत अपना अचला फेंक दिया खोल के, वो खाली लंगोटा में ताल ठोक के कूद गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य की ये बाबा जी कहां से आ गया, कूद गए महाराज। अब कूद कर उन्होंने गर्जना की कि हां हमसे लड़ो, तो उनको अवसर दिया गया, शरीर तो गठा हुआ था ही। उन्होंने किया क्या कि जैसे ही कुश्ती शुरू हुई तो तुरंत उन्होंने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी के शिखर का ध्वजा का ध्यान किया, और कहा हनुमान जी यदि हम मारे गए ना तो हम तो मरेंगे ही, कोई बात नहीं, पर नाक आपकी कटेगी, क्योंकि हम आपकी ध्वजा के नीचे रहते हैं, आप अपनी इज्जत बचाइए, हमारी इज्जत तो क्या, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। बस इतनी हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने की और उस विश्व विजयी पहलवान को, मैं नाम भूला हूं, कोई अंग्रेजी नाम था उसका, उस पहलवान को उन्होंने एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर दिया, उनकी विजय हो गई। अंग्रेजों से उनको उपाधि मिली मद्रास चैंपियन। क्या उपाधि मिली उनको? मद्रास चैंपियन, ऐसी उपाधि उनको मिली, मद्रास चैंपियन। और उनको पास था, प्रथम श्रेणी में फ्री यात्रा करने का पास था, अंग्रेजों का बनाया हुआ। और उन मद्रास चैंपियन नागाश्री सुदर्शन दास जी का दर्शन हमने भी किया है, जिनके जीवन की ये घटना, उनका दर्शन हमने किया, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत प्रेम था। गढ़ी के दोनों साधु तो वे महाराज जी के पास भी आते थे, महाराज जी उनको खूब सत्कार भी करते थे, बादाम वगैरह भी रखते थे उनके लिए। तो महाराज जी ने कहा कि मद्रास चैंपियन है इस तरह से। तो हनुमान, तो वो जो पहलवान था, उस पहलवान ने क्या कहा जिसको उन्होंने चित्त किया? बोले ये आदमी है ही नहीं। क्यों, तब क्या है? बोले ये तो चलता फिरता पावर हाउस है। पावर हाउस जानते ना, पावर हाउस पे लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, और एक खोपड़ी का चिन्ह और दो हड्डियों का ऐसा चिन्ह बना रहता है। इसका मतलब है इसके इसको छुओगे तो थोड़ी देर में तुम्हारी सकल सूरत ऐसी हो जाएगी। 440 वोल्ट खतरा। तो वो उस विदेशी चैंपियन ने कहा कि इसको छूते ही हमको ऐसा लगा कि जैसे बिजली का करंट लगा हो, और मैं बेहोश हो गया, कहां चला गया। बोले तो पावर हाउस है। तब से आज भी हनुमानगढ़ी का कोई पहलवान खड़ा हो तो उसके सामने कोई ताल नहीं ठोकता है। हनुमान जी की शक्ति, ये क्या, ये किसी मनुष्य की शक्ति थी, किसी नव सिखिए पहलवान की शक्ति थी? ये शक्ति थी हनुमान जी महाराज की। शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। हनुमान जी ही हमारा घर हैं, और मजबूत घर में जो है उसको क्या डर। हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, इतना बलिष्ठ बलवान रक्षक है तो फिर हमें किस चीज का डर है। तो हनुमान जी का आश्रय लेकर के जो जीव रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। भय हरण, उनके भय का हरण हो जाता है, और वे कभी भूखे नहीं मरते हैं। उनका भय हरण तो हो ही जाता है, वे कभी भूखे भी नहीं मरते हैं। क्यों भूखे नहीं मरते हैं? बोले इसलिए भूखे नहीं मरते हैं कि भुवन भरता हनुमान जी के सेवक हैं। ध्यान में आई बात? जो व्यक्ति पूरे भुवन का भरता हो और उसका निजी सेवक भूखा प्यासा रह जाए, ये कैसे संभव है? तो हनुमान जी भुवन भरता हैं, इसलिए हनुमान जी का सेवक कभी भूखा रहता, भूखा नंगा नहीं रहता है। क्यों? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। सब कुछ हनुमान जी के अधीन है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे श्री हरेराम बाबा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे, और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। वे प्रायः यही कीर्तन करते रहते थे। पहले तो हरे राम महामंत्र का कीर्तन उन्होंने लगातार 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन किया। उन्होंने परिक्रमा करते करते सो जाते, फिर उठते तो फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ते। तब बाबा का नाम हरे राम बाबा पड़ गया, हरे राम कीर्तन करने से हरे राम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे महात्मा थे, तो वे कीर्तन करते थे प्राय, जय सिया राम जय जय हनुमान, तो तोतला के बोलते थे थोड़े, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजे श्री हनुमान। कीजे को टीजे बोलते थे, तोतलाते थे, रक्षा कीजे श्री हनुमान। ऐसे इतने छोटे हनुमान जी रखते थे, शालिग्राम जी रखते थे, हनुमान जी को बढ़िया इतर में चोला चढ़ाते थे, बढ़िया से बढ़िया हनुमान जी की शालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कंजूसी का नाम तो उनमें था ही नहीं, थक्कड़ महात्मा थे, संग्रह प्रग्रह का काम नहीं। तो आमेर के जंगल में आज भी वो स्थान है, बावड़ी है कोई, वहां बगीची है, वहां पूज्य श्री हरेराम बाबा ने श्री राम मंत्राज का अनुष्ठान करने का विचार किया। और पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, चित्रकूट वाले पुजारी जी, और श्री हरेराम बाबा और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, ये तीनों महापुरुष वहां रहे। तो पुजारी जी और बाबा तो कर रहे थे अनुष्ठान, महाराज जी अनुष्ठान नहीं, महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा में थे, बाबा को कोई तकलीफ ना हो जाए, बाकी महाराज जी का तो राम राम चलता ही रहता था। एक जयपुर के एक ब्राह्मण देवता थे, भूरामल जी नाम था उनका, वो बाबा के शिष्य थे हरे राम बाबा। तो वो महीना में एक दिन उनको आने की अनुमति थी, महीना में एक दिन वो आते थे। वो आकर महाराज जी से पूछते थे, वहां देखते थे कि क्या चीज की जरूरत है, घी की, फलाहार की, अन्न की, किस चीज की आवश्यकता है, वो चीज वो प्रबंध करके फिर वो चले जाते। तो बाबा इतर ज्यादा लगाते थे भगवान को, इतर खत्म हो गया तो बाबा महाराज जी से बोले कि हमारे हनुमान जी का इतर खत्म हो गया, मंगलवार है, चोला चढ़ाना है, शालिग्राम जी को लगाना है, बिना इतर के कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा आप हिसाब किताब से खर्च नहीं करते हो, साधु को गृहस्थी पर भार नहीं बनना चाहिए, अब हम तीन साधु मिलकर इतना खर्च करें कि बेचारे ब्राह्मण देवता की हालत खराब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। महीना भर के हिसाब से इतर देते हैं तो महीना भर उसको चलाओ, अब आप महीना भर का इतर आपने 10 दिन में खत्म कर दिया, अब कहां से लावे इतर, यहां जंगल में है हम लोग, कहां से लावे इतर। और उस आज के जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत मोबाइल से हेलो हेलो कर देते, वो भी सुविधा नहीं थी, कैसे तो संदेश भेजें, कहां से इतर आवे। तो बाबा विलक्षण संत थे, वो महाराज जी से बिगड़ गए, भगत का पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, ये है वो है, बच्चे जैसे रोने लग गए, महाराज जी को भी उठपटांग बोलने लग गए, अब उससे भी कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमारे हनुमान जी सब प्रबंध करेंगे, ये है वो है, रोने लगे बाबा। बिना इतर के हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ेगा, बिना इतर के हनुमान जी को, शालिग्राम जी को वो नहीं होगा, इतर तो रोज लगना ही चाहिए। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु महाराज रोना गाना बंद करो, अपने भजन अनुष्ठान के लिए आए हो यहाँ, हैं? जितना सामान्य व्यवस्था में गुजारा हो उतना करना चाहिए, थोड़ी कहा सुनी हुई। बाबा सब छोड़ के बैठ गए रोने, तब तक एक व्यक्ति आए, सत्य घटना सुना रहा हूं ये, एक व्यक्ति आए, बड़ा विशाल स्वरूप था, शरीर की विशालता तो गोपेश बाबा की जैसी थी, पर लंबाई इनसे कम से कम 2-2.5 हाथ और ऊपर होगी, 2-2.5 हाथ और ऊपर होंगे, इतना विशाल काय पुरुष, एक अति मानुष समझो उसको, बढ़िया श्वेत वस्त्र थे, पाग बंधी हुई थी। आकर उसने साष्टांग दंडवत किया, बोला बाबा आप दुखी मत हो, एक इत्र की बोतल दी उसने, ये बोतल ले, बच्चा तो तू कहां से आया है। पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय की घटना है, पुजारी जी भी थे, बच्चा तू कहां से आया है, हरिराम बाबा ने पूछा। बोले बाबा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूं, मैं यक्ष हूं, यहां इस क्षेत्र में बहुत संपत्ति जमीन में है, उसकी सुरक्षा में मैं यहां रहता हूं, आज हमारे स्वामी महाराजाधिराज कुबेर जी ने कहा कि बाबा के हनुमान जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा के लिए इतर समाप्त हो गया है, सो तुम जाओ बाबा को इतर दे के आओ जिससे वो अपने हनुमान जी की शालिग्राम जी की सेवा संपन्न करें। बच्चा तू कहां से इत्र लाया है? तो उसने कहा मैं अलकापुरी का इत्र लाया हूं, कुबेर की अलकापुरी का इत्र है। पूरी बोतल भर के इत्र बाबा को दे दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा ने खूब हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया इत्र से, शालिग्राम जी को खूब लगाया और सब मालाओं में लगाया और सबके दाढ़ी में इसमें से लगा करके बोले आज गोविंद देव जी चलेंगे जयपुर, गोविंद देव जी। तो पैदल चल के रोड पे आए, फिर वाहन से चल के। अब जिधर से महाराज जी बताते थे कि जिधर से जाएं ऐसी दिव्य सुगंध, लोग कह रहे बाबा जीयों ने कितना कीमती इत्र लगाया। मंदिर में भी गमगमाहट, भूरामल वहां पहुंच गए, बोले बाबा ये इत्र तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये कहाँ का इत्र है? बोले बच्चा तू मत भेजे, कंजूसी कर ले, हमारा तो भगत चेत गया है, इतर की व्यवस्था हमारी हो गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब वो व्यक्ति जाते जाते कह के गया कि बाबा कोई कमी नहीं करना, जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। ये दास ने अनुभव किया है। हम ऐसे शीशी करके और ऐसे ठाकुर जी को छुआते हैं तो इत्र खरीदना पड़ता है, और जब इत्र की सीसी से नहवाते हैं तो कंटर के कंटर इत्र बिना खरीदे आ जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जितनी कंजूसी करोगे तो वहां से उतनी कंजूसी शुरू हो जाती है, और ठाकुर जी की सेवा में जितनी उदारता करोगे, प्रसन्नता को प्रेम से, किस लिए है भाई? तो इस प्रकार से यहां एक जंगनेर है। जंगनेर सुना आपने? जंगनेर कहां है? आगरा के पास है। आगरा के पास है जंगनेर है? हाँ, अचनेरा किरावली के आगे जंगनेर है। जंगनेर में एक पहाड़ी है, वहां ऊपर एक स्थान है, ग्वाल बाबा का स्थान है। वहां भी हरेराम बाबा ने कुछ दिन रह करके भजन किया। वहां जंगनेर का एक वैश्य भगत था, वो उनको थोड़ा आटा देता था, थोड़ा घी नमक आलू देता था और केरोसिन का तेल रात्रि को लैंटर्न में जलाने के लिए, और एक घड़ा, वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी तो एक घड़ा पानी की व्यवस्था वो भगत की ओर से, भगत का सेवक जो है ये घड़ा पानी वहां करके आता। बाबा नहाने तो थोड़ी दूरी पर चले जाते थे पर पीने का सुंदर पानी वो व्यक्ति घर के वहां आता था। बाबा वहां रह के भजन कर रहे थे, ईमानदारी से भजन कर रहे थे, जैसे भजन होना चाहिए ऐसे करते थे बाबा, एकदम तन्मय तदाकार होकर भजन में लगते थे। तो एक दिन की बात है, ये जंगनेर की बात है, सत्य घटना। एक दिन की बात है कि रात्रि को एक व्यक्ति आया, वहां जंगनेर में बावड़ी भी है, कोई कुआं भी है वहां ग्वाल बाबा के, वहां वो नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। वो भगत आया, अर्धरात्रि का समय था, बाबा अकेले बैठे थे, राम राम कर रहे थे। आकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बोले बच्चा कहां से आया है? बोले बाबा मैं तो यहीं रहता हूं। बाबा ने सोचा जंगनेर में ही रहता होगा, इतनी रात को कैसे आया? बोले भीड़ भाड़ में मेरा आने जाने का स्वभाव नहीं है, कोई कोई ना कोई आपके पास आ जाता दर्शन के लिए, मैं सबके सामने आपसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए एकांत में मिलने आया हूं। बाबा आप जब से यहां बैठकर भजन कर रहे हैं तब से हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, गर्मी का समय है, यहां थोड़ा जल का प्रबंध हो जाए तो आने वालों को जल मिल जाए, आप कुछ प्रसाद दे दें, लोग बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहाड़ी में भी सब जंगल में मंगल हो जाएगा। बाबा बोले, बच्चा हम तो यहाँ राम राम करने आए हैं, ये सब नाटक करने हम नहीं आए हैं। हम किसको तो मांगेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, और हम माला फेरेंगे कि लोगों को पानी पिलाएंगे। इसलिए ये परमार्थ की शिक्षा हमको मत दो। वो आग्रह करने लग गया तो बाबा बोले, तेरा ज्यादा मन है तो तुम व्यवस्था बना लो। तो व्यवस्था तो मैं बना लूंगा, पर हलवा आपको बनाना पड़ेगा। बाबा बड़े खुश भी हुए, खाने पीने के शौकीन थे, कि टिक्कड़ खाते खाते बहुत दिन हो गए, अच्छा है कम से कम हलवा घी का प्रबंध तो हुआ। तो रात्रि को ही उस व्यक्ति ने सारा सामान रख दिया ला करके, घी मेवा बड़े बड़े बर्तन पीतल के, बड़े बड़े घड़े, मिट्टी की डार बड़ी बड़ी, और रात्रि में ही सारा पानी भर के कुछ सेवक भी आए और सब स्थान तैयारी चला गया। दूसरे दिन बाबा ने सुबेरी हलवा बनाया, कढ़ाई थी, सब सामान था। आने जाने वालों को उन्हीं में से कहा, भैया एक बांटो, पानी पिलाओ, हलवा खिलाओ। अब तो हल्ला मच गया कि बाबा के हलवा बट रहा है, बढ़िया सुंदर शरबत मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बाबा बोले, भैया यहाँ खाली ऐसे मुफ्त में मत खाओ, कीर्तन करो। तो सब श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन भी शुरू हो गया, वहाँ अखंड कीर्तन भी शुरू हो गया। अब वो चमत्कार होना था, चमत्कार हो गया। तो वो जो भगत था जंगनेर का, वो भगत बाबा के पास आया। जब दो चार दिन कीर्तन खूब झमाझम हो गया, उसने कहा, बाबा एक बात पूछें, आप ये सब प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि मैं तो पाव भर के हिसाब से तुम्हें आटा देता हूँ, आपको एक व्यक्ति आपके लिए एक पाव के हिसाब से रोज आटा देता हूँ, थोड़ा सा घी देता हूँ और थोड़ा नमक और आलू देता हूँ। ये इतने लोगों का हलवा और इतना शरबत ठंडा, ये कैसे बन रही है? ये प्रबंध कौन कर रहा है? ये सब दरी वरी बिछैयत यहाँ आ गई, ये सब कैसे प्रबंध हुआ? बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि तुम्हारे जंगनेर का ही कोई भगत है, वो रात्रि में आता है, रोज आता है, रात्रि में आता है, रात्रि में आता है। वो कहता, मैं किसी के सामने नहीं आ सकता हूँ, रात्रि में वो आता है और यहाँ सब देखता है कि क्या चीज घट गई, वो चीज यहाँ रख के चला जाता है। भगत बोले, महाराज हमारे जंगनेर में तो ऐसा कोई धनी मानी आदमी है नहीं जो इतनी प्रबंध करे, मुझे ही लोग गांव का सेठ, नगर का सेठ कहते हैं, मैं तो जो करता हूँ आपको पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन व्यक्ति जंगनेर का है। तो एक दिन वो भगत जो था वहां छिपके बैठ गया दूर में, और वो ठीक अर्धरात्रि के समय वो व्यक्ति आया, आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और थोड़े रूखे स्वर में कहा कि बाबा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी के सामने मिल नहीं सकता, पर आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, ये ठीक नहीं है। अरे बोले, तुम भी जंगनेर के हो, ये भी जंगनेर का है। बोले, ये सब कुछ नहीं बाबा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन इसको पहले यहां से हटाओ। अब वो महाराज, उस व्यक्ति ने देखा, जाओ ये तो बड़ा विशाल काय आदमी है, वो देख के डर गया, वो समझ गया कि आदमी तो है नहीं, ये मनुष्य नहीं है। वो कांपने लगा, जैसे ही वो डरा तो डर के चिल्लाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, इतनी बड़ी मुट्ठी महाराज, उसको पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के पहाड़ी से ही इतना लंबा हाथ किया कि उठाकर नीचे रख दिया उसको। उतरा उतरा नहीं वहां से, ऐसे पकड़ के उठा के ऊपर से नीचे रख दिया। अब बाबा भी डर गए, ये कोई आदमी नहीं है। बाबा बोले, बच्चा तू कौन है? भगत, तू सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है? उसने कहा, बाबा आप मत डरो, मैं भी यक्ष हूं, किसी पहाड़ी में धन की सुरक्षा में मैं यहां रहता हूं, ग्वाल बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए, मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे आदेश था कि एक अच्छे संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनकी सब तरह से सेवा करना, तो मैं सेवा करने आता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहाँ रहता बच्चा तू यहाँ? बोले इस बावड़ी में रहता हूँ। विचित्र घटनाएं सुनाते थे महाराज, क्या हम तो उनके साथ ही रहते थे ना, तो सब घटनाएं सुनाते थे। तो बोले बाबा बोले हमको साथ लेके गया और हमको ऐसे गोद में लिया उसने, बावड़ी में कूद गया, वो बावड़ी में कूद गया और कहते कूदते ही मैं तो डरा कि अब मरा मैं, और कूदते ही एक महल में पहुंच गया। वहां बड़ा सुंदर भवन था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब पूरा सुंदर उसका महल मकान था। चरण धोए, उसने पूजन वगैरह किया और फिर बाबा को अपने स्थान पर पहुंचाया। बाबा ने उसी रात्रि वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बाबा उतर के जैसे ही पहाड़ी के नीचे आए फिर वो आ गया। बोले बाबा गलती हो गई क्या हमसे? बाबा बोले बच्चा तुमने खूब सेवा की, पर हम राम राम करने आए हैं, हम रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ने नहीं आए हैं, हमको मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बाबा रात्रि को वहां से चल पड़े और फिर महाराज जी के पास, गिरिराज जी में रहते थे महाराज जी, फिर आ गए महाराज जी के पास। ऐसे कितने सिद्ध देवता यक्ष गंधर्व भी उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके धन्य मानते थे। ऐसे संत की सन्निधि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों को बचपन में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ऐसे बड़े विलक्षण संत। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संत को तो हमने देखा, हरिराम बाबा को देखा कि उनके पास संग्रह परिग्रह का नाम निशान नहीं था, लेकिन क्या अच्छे रईस खाएंगे जो खिलाएंगे, पैसा वो खाते पीते थे और संग्रह कुछ नहीं था, ना कहीं के झोपड़ी थी उनके। ये हनुमान जी की दया थी कि वो खूब चकाचक रहते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शरण भय हरण जय भुवन भरता, पूरे भुवन का आप भरण पोषण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ मैं बार बार मन में सोचता था कि मैं कहूंगा लेकिन भूल जाता हूँ। यहाँ विनय पत्रिका में पदों के आरंभ में रागों के नाम भी लिखे, जैसे 25वें पद के आरंभ में लिखा है राग धनाश्री। तुलसीदास जी संगीत के भी बहुत मर्मज्ञ विद्वान थे, इसलिए विनय पत्रिका के ये पद मनमाने ढंग से नहीं कि दुर्गा और भैरव और अमुक राग तमुक राग अपने मन से गोस्वामी जी ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। जिस देवता का जो राग है और जिस रस के अनुरूप, समय के अनुरूप राग है, उस राग को गोस्वामी जी ने निबद्ध किया है। और हमें तो ज्ञान नहीं है राग का, अन्यथा धनाश्री राग में इसको गाया जाए तो इसके विशेष रस का अनुभव होगा। यहां संगीत के मर्मज्ञ विद्वान पुरुष, वीर रस के गायन में धनाश्री राग का प्रयोग करते हैं, वीर रस के गायन में धनाश्री राग का प्रयोग करते हैं। और हनुमान जी की स्तुति वीर रस में ही की जा रही है, वीर हनुमान जी हैं, इसलिए धनाश्री राग में हनुमान जी का स्मरण किया जा रहा है। ये एक एक राग का और आशय है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। यहां राहु रवि शक्र पवि खर्व गर्व खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता, ये जो कहा है गोस्वामी जी ने, इसमें एक ध्वनि आ रही है। उस समय मुगल काल था जिसमें तुलसीदास जी महाराज विराजमान थे, उसमें मुस्लिम साम्राज्य था, अकबर का साम्राज्य तो था ही, और जहांगीर के राज्य काल में तुलसीदास जी महाराज ने महाप्रयाण किया है। जहांगीर के राज्य काल तक, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के राज्य काल तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे हैं। जहांगीर के राज्य काल के पश्चात आपने भगवत धाम प्रयाण किया है, तो उस समय जो मुगल काल था, उस मुगल काल के कारण देश में धर्म की स्थिति बड़ी दयनीय थी, शोचनीय थी। तो हनुमान जी का विशेष स्तवन करके, हनुमान जी के दिव्य गुणों का वर्णन करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हतोत्साहित हो रहे भारतीय आस्तिक समाज में वीर रस भरना चाहते। अरे इस मुगल साम्राज्य से त्रस्त तुम क्यों हो रहे हो? उन हनुमान जी का आश्रय क्यों नहीं लेते हो जो हनुमान जी राहु, रवि, शक्र, वज्र सबके गर्व का गलन करने वाले हैं। अब देखो, आसुरी शक्ति हो या दैवी शक्ति हो या अस्त्र शस्त्रों की शक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति के आगे किसी की शक्ति का शक्ति ही चलने वाली नहीं है। और वे हनुमान जी शरणागत के भय हरण करने वाले हैं और पूरे भुवन के भरता हैं। माने कहने का आशय ये है कि श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमत उपासना के माध्यम से इस देश को पुनः मुगलों के चंगुल से मुक्त करा के और पूर्ण सनातन हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये ध्वनि इस पंक्तियों से, इन पंक्तियों से आ रही है। आज भी इसकी महती आवश्यकता है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, धर्म साम्राज्य की स्थापना, सनातन हिंदू साम्राज्य की स्थापना वो कौन करेगा? यदि हम प्रजा से आशा लगावें तो आशा लगाना व्यर्थ है, क्योंकि वोट पड़ते नहीं हैं, वोट बिकते हैं। अशुद्ध वस्तु खिला पिला के, रुपया पैसा कपड़ा बांट करके, गंदी चीज पिला करके वोट खरीद लिए जाते हैं। अब आप विचार करो, जो ऐसी हल्की चीजों पर जो बिक गए, क्या वे कभी राष्ट्रहित का चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं? और ऐसे लोगों के द्वारा जिनको चुना जा रहा है, क्या उनके द्वारा भारत के सनातन सिद्धांत के अनुरूप भारतीय शासन व्यवस्था स्थापित होगी? क्या इसकी इसकी संभावना आपको कहीं दिखाई पड़ती है? शास्त्री जी, बड़े ध्यान देने की बात है। ये साम्राज्य की स्थापना, सनातन वैदिक साम्राज्य की स्थापना जब भी इस देश में होगी, तो वह भगवान व्यास की पवित्र पीठ के ही माध्यम से होगी, व्यास पीठ के माध्यम से होगी। पर व्यास पीठ के माध्यम से तब होगी जब भारतवर्ष के सभी व्यास महानुभाव हमारी वैदिक शास्त्रीय परंपराओं का अत्यंत आदर करते हुए, स्वयं मर्यादित जीवन जीते हुए और सारे राष्ट्र को, सारे समाज को सत्य, सदाचार और धर्म के प्रति निष्ठावान रहने का संदेश अपने व्यवहार और अपने आचरण से देंगे, तो ही इस देश में वैदिक सनातन संस्कृति मूलक सुशासन की स्थापना संभव है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब क्या है समस्या? आप लोग ऐसा नहीं समझना कि कोई प्रकरण चल रहा है उसके लिए मैं ऐसा बोला हूं। मैं नहीं, इन सबसे हम कोसों दूर हैं, इसलिए हम दूर हैं। हम मुंह में आ गई तो कह देते हैं इसलिए हम दूर हैं। कि जो लोग विरोध करते हैं, प्रायः सबकी नहीं कहते हम, प्रायः जो लोग विरोध करते हैं उनमें स्वयं में भी वह धर्म की मर्यादा सदाचार की मर्यादा प्रायः देखी नहीं जाती है। मैं संध्योपासन न करूं, मैं गायत्री जप न करूं और श्री राजेश कृष्ण जी को फटकारूं, तो क्या यह उचित है? हम तो संध्योपासन करें नहीं और हम आपको प्रेरणा दें या आपको थोड़ा कठोर वाणी का प्रयोग करें कुछ आयु में बड़े होने के कारण, तो क्या यह उचित है? आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप निकट रहेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि महाराज इतने व्यस्त रहते हुए भी अपने दोनों काल की संध्या नियम से करते हैं, जब करते हैं, तो हम भी उनके पास रहते, हमको भी करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी का जो ड्राइवर है उसको कहा नहीं मैंने कि तुम जनेऊ पहनो, तुम संध्या करो, लेकिन केवल साथ रहने का प्रभाव ऐसा उस ब्रजवासी बालक पर हुआ तो ऋषिकेश में बोला महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जनेऊ करवा लूं। वहां गीता भवन में यज्ञ पवित्र मन के भाई जनेऊ करा कैसे, घूमने तो नहीं है, तुम ठाकुर हो जनेऊ तो पहन सकते हो, पर जनेऊ करके फिर संध्या गए तो वहां सब करूंगा आप सिखा देना। लोग सोचते थे कि इसके जीवन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन वो नियम भी करता है, भजन भी करता है, संध्योपासन भी करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों का भी सबको भद्र करवाया, कुछ उनका भी जनेऊ करवा दिया, वो छोटे बच्चे भी संध्या करते हैं। ये क्या प्रवचन का प्रभाव है? ये प्रवचन का प्रभाव नहीं है, ये इसका प्रभाव है, को निकट रह के देखता है, सब साधुओं को नियम करते हुए देखता है तो उसके मन में भी, आखिर मनुष्य तो है कि नहीं, उसके मन में भी प्रेरणा आ जाएगी कि हमें भी नियम करना चाहिए, यही जीवन वस्तुतः जीवन। तो हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का समादर और वर्णाश्रम व्यवस्था में निष्ठा व्यास महानुभावों को स्वयं स्वीकार करनी पड़ेगी, शास्त्रीय नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा, तब कहीं राष्ट्र में सनातन संस्कृति मूलक सुशासन की स्थापना संभव हो सकेगी, अन्यथा बातें करते रहो। विरोध करने वाले लोग क्या स्वयं उतने मर्यादित या उतने व्यवस्थित हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आगे जयति धीर धुर, जयति रण धीर रघुवीर हित देव मणि, रुद्र अवतार संसार पाता, विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष, विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप रण में धीर हैं, रण धीर। हनुमान जी का धैर्य कभी चलायमान नहीं होता है। युद्ध की एक ऐसी विकट परिस्थिति होती है कि युद्ध की भीषण विभीषिका में बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य भी डगमगा जाता है, पर हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है उसमें पूरे चरित्र में हनुमान जी के आप देख लेंगे, हनुमान जी कभी डगमगाए हो, उनका धैर्य कभी खोया हो, ऐसा कहीं आता नहीं है। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा दिव्य चरित्र है। दिव्य चरित्र है श्री हनुमान जी महाराज। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य जी ने राम जी का हनुमान जी का चरित्र सुनाया है। वहां राम जी के जो हनुमान जी के प्रति उद्गार हैं, वो उद्गार ध्यान देने योग्य हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी के संबंध में कह रहे हैं, हे महर्षि, हे अगस्त जी महाराज, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वो राम जी बोल रहे हैं जिनके संबंध में वाल्मीकि रामायण में लिखा है रामो द्विर्णाभिभासते। राम जी दो बार नहीं बोलते हैं। जिनके वचन परम परम प्रमाण है, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, वो राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि हे अगस्त जी महाराज, हनुमान जी का जैसा युद्ध में पराक्रम हमने देखा, वैसा पराक्रम काल का भी सुना नहीं गया। न कालस्य न शक्रस्य, देवराज इंद्र का भी वैसा पराक्रम देखा सुना नहीं गया, न विष्णोर, न विष्णो, भगवान विष्णु के भी युद्ध बड़े बड़े युद्ध में पराक्रम है, पर हनुमान जी के जैसा पराक्रम विष्णु का भी नहीं सुना जाता है। राम जी खुद कह रहे हैं वित्त पश्चिच कुबेर का भी ऐसा पराक्रम नहीं सुना जाता है। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्त पश्चिच कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। जो हनुमान जी के कर्म सुने जाते हैं युद्ध के, वे इन देवताओं के भी सुने देखे नहीं जाते। अपार बल है हनुमान जी, अतुलित बल था मम। अतुलित का अर्थ है जिसको तोला ना जा सके, फिर भी कुछ तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि नहीं, तो उसकी एक पद्धति गुरुजनों के मुखारविंद से दास ने सुनी, हनुमान जी के बल का माप, हनुमान जी में हनुमान जी के बल को कैसे समझा जाए, माप तोल तो संभव ही नहीं है, हनुमान जी के बल को कैसे अनुमान किया जाए कि कितना बल उनमें हो सकता है। 10,000 हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, 10,000 हाथियों का बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई हल्का पतरा देवता नहीं है, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में, 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। अब बोलो, दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी है व्यास जी जो इस पैमाने के अनुसार हनुमान जी के बल को नाप तौल कर सके? इसलिए अतुलित बल धामम हेम सहीला वदे, ये हनुमान जी महाराज। मुगल काल में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने महाराष्ट्र प्रदेश में घूम घूम करके गांव गांव में हनुमत विग्रहों की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना की, और हनुमत उपासना के माध्यम से ही छत्रपति शिवाजी को इतना बल प्रदान कर दिया कि औरंगजेब के मंसूबे धराशायी भी नहीं हुए, औरंगजेब के सारे पराक्रम को कुचल दिया, शिथिल कर दिया। इसलिए आज पूरे राष्ट्र को हनुमान जी के आदर्श की आवश्यकता है, हनुमत उपासना की आवश्यकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रणधीर जो धीर होगा ना, रणधीर होगा वही तो हमें धैर्य प्रदान करेगा। जो स्वयं अधीर है वो हमें धैर्य क्या देगा। जयति रणधीर रघुबीर हित। आप जो कुछ करते हैं उसमें अपने स्वार्थ की गंध भी नहीं होती है। रघुबीर हित, श्री राम जी का ही हित उसमें होता है। और राम जी कौन है, राम जी कौन है? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परब्रह्म परमात्मा, जो सब में रम रहा है और जिसमें सब रम रहे हैं उन्हीं को श्री राम कहते हैं। इसलिए राम का हित, राम की सेवा पूरी समस्त व्यस्त की सेवा है, सारे ब्रह्मांड की सेवा है, सारे ब्रह्मांड का हित है। मामा जी की रचना है ना, राम की सेवा सरस विचार। राम जी की सेवा विचार करके लियो है कपितन उधार, आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा है, जानी राम सेवा सरस, समुझ करव अनुमान, पुरुखाते सेवक भे हरते भे हनुमान, पुरुखाते सेवक भे हरते भे हनुमान, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरही सुजान, जेहि शरीर रति राम सो, सो आदरही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस, बानर भे हनुमान। इसलिए हनुमान नाटक में एक प्रसंग का वर्णन है। राम जी तो नरलीला कर रहे हैं तो मेघनाथ के पराक्रम को देख करके, लक्ष्मण जी की मूर्छा को देख करके राम जी विलाप करने लगे। ये नाटक है सरकार का। तो वहां लिखा है कि हनुमान जी ने सब, राम जी ने सबकी ओर देखा। तो जब राम जी ही रो रहे हैं तो फिर भला कौन ऐसा होगा। सुग्रीव जी भी रो रहे थे, विभीषण जी भी रो रहे थे, नल नील जामवंत जी सब रो रहे थे। पर जब श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी बिल्कुल नहीं रो रहे थे, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे समय पर मुस्कुराना अच्छा लगेगा किसी को, बोलो? ऐसा अवसर हो और कोई मुस्कुरावे तो कहेंगे कि कैसा आदमी है, इसको इतनी भी सभ्यता नहीं है कि कहां मुस्कुराना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए। तो महाराज हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी के मुस्कुराने का प्रयोजन क्या है? हनुमान जी के मुस्कुराने का प्रयोजन यह है कि जय हो प्रभो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म होते हुए भी अपने संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार करने में सर्वसमर्थ होते हुए भी आप एक खर्व निशाचर के रण कौशल को देख करके और साक्षात आत्मे बहिक प्राण स्वरूप लक्ष्मण की मूर्छा का नाटक देखकर आप रो रहे हैं, तो महाराज आपके नाटक को देख के हमको भी हंसी आ रही है। तो वहां महाराज जी लिखा है कि राम जी दुखी तो थे, पर हनुमान जी को जब मुस्कुराते हुए देखा तो राम जी का भी दुख दूर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपके जीवन में ऐसा कोई संकट आवे कि आपको कहीं समाधान न दिखाई पड़े तो आप हनुमान जी पर नजर करो, हनुमान जी का दर्शन करो। हनुमान जी का दर्शन करते ही आपका संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये संकट मोचन है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो महाराज जी लिखा है आरतः संकुचित मुख कमलः समर संकटे भगवतो रुद्रावतारस्य मारुतेः शासंक मुख कमल विकासम पश्यति। श्री रघुनाथ जी रो रहे थे, दुखी थे, लेकिन हनुमान जी के प्रसन्नता से खिले हुए मुख कमल को जब उन्होंने देखा तो राम जी का भी शोक दूर हो गया। मानो सरकार ने इस लीला के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमारा शोक जब हनुमान जी दूर करते हैं तो तुम लोगों का शोक क्यों दूर नहीं करेंगे, तुम हनुमान जी को भाव से देखो तो सही, उनका दर्शन तो करो। इसलिए हनुमान नाटक में स्वयं रघुनाथ जी ने कहा है कि हनुमान जी यदि हताश और निराश होते तो हमें और आप सबको हताश निराश होना चाहिए था, किंतु हनुमान जी हताश और निराश नहीं है, हनुमान जी में उत्साह भरा हुआ है, हनुमान जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। इसका मतलब जब तक हनुमान जी प्रसन्न हैं तब तक कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों बिगड़ने वाला नहीं है? तो वहां रघुनाथ जी स्वयं हनुमान नाटक में कह रहे हैं, मेष लग्ने जनी गर्भात प्रागभूत शिव स्वयं ततो जाम्बवान देव रुद्रावतारोयम मारुति ही। रघुनाथ जी कह रहे हैं मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से साक्षात भगवान सदा शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट भए हैं। इसलिए हे जामवंत जी महाराज, आप हनुमान जी का उत्साह और जगाइए, थोड़ी स्तुति कीजिए हनुमान जी के, रुद्रावतारो यम मारुति ही। राम जी कह रहे हैं अयम मारुति ही रुद्रावतार रहा, ये मारुति रुद्रावतार हैं, इसलिए रुद्र स्तुति क्रियताम, रुद्र स्तुति करो। हनुमान जी की स्तुति रुद्र के रूप में रुद्र स्तुति करो। तो ये सब बड़े वैदिक हैं, जामवंत जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, ये सब वेद के बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये सब बृहस्पति जी के यहां जाकर वेद पढ़े हैं, अंगद जी सब वैदिक विद्वान हैं। जैसे ही राम जी ने संकेत किया अब तो सभी ये महान भाव, ओम नमस्ते रुद्र मन्या वूतो तवे नमः बाहुभिया मुतते नमः इत्यादि प्रकार से वैदिक रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान श्री हनुमान जी का स्तवन करने लगे। रुद्रस्तुति क्रियताम। और महाराज ये स्पष्ट भी है, एक हनुमान नाटक में, ये हनुमान नाटक हनुमान जी की ही रचना है, नाटक शैली में हनुमान जी ने राम जी का चरित्र लिखा है। एक हनुमान नाटक में बड़ा विचित्र प्रसंग है, वो प्रसंग ये है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, लंका जलने लगी, तो लंका जब जलने लगी तो रावण ने कहा कि ये सामान्य वानर तो नहीं है, स्वर्णमयी लंका को दग्ध करने वाला सामान्य वानर तो नहीं हो सकता, मैं देखूं ये है कौन। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तुरंत उसने ध्यान लगाया, अरे ये तो रुद्र हैं। जैसे प्रलय काल में भगवान रुद्र अग्नि से संसार को, ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं, ऐसे ही प्रलय काल के समान ये अग्नि प्रकट कर रहे हैं, ये रुद्र हैं। तो रावण को तुरंत विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा, अरे देवता तो बड़े कृतज्ञ होते हैं, और ये देवता नहीं, ये तो देवाधिदेव महादेव हैं। मैंने अपने मस्तक काट काट करके अग्नि के कुंड में रुद्राय नमः स्वाहा कह करके अर्पित किया है। गोस्वामी जी ने भी कहा, सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तो मैंने सिर काट काट कर चढ़ाए और ये फिर भी हमारे ही गांव में, हमारे नगर में आग लगा रहे हैं, तो ये तो कृतज्ञता, ये तो ठीक नहीं है। अरे सेवा करने वाले भगत के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा क्यों किया? तो तुरंत उसके मस्तिष्क में समाधान आया कि अरे भगवान शिव के 11 स्वरूप हैं, एकादश रुद्र, तो 10 रुद्रों को तो हमने मस्तक अर्पित करके संतुष्ट कर लिया, पर 11वें रुद्र को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए हनुमान जी 11वें रुद्र होने के कारण हमारे नगर में आग लगा रहे हैं। ये बात हनुमान नाटक में लिखी लिखा है महाराज जी, तुष्टः पिनाकी दशभिः, पिनाकी, पिनाक अस्त्र है जिनका, ऐसे पिनाकी जो भगवान शिव हैं, पिनाक धनुष वाले भगवान शिव हैं, दशभिः शिरोभिः तुष्टो न चैका दशमो ही रुद्राः, उन 10 मस्तकों से 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, शिवजी प्रसन्न हो गए, पर 11वां रुद्र उनको हमने नहीं पूजा इसलिए वो अप्रसन्न रह गए। अतो हनुमान दहती थी कोप पंक्तेर ही भेदो न पुनः शिवाय, कोपात पंक्तेर ही भेदः न पुनः शिवाय। तो वो कह रहा है रावण कि इसमें शिवजी का दोष नहीं है, ये पंक्ति भेद मेरे द्वारा ही हुआ है, तो पंक्ति भेद का परिणाम तो मिलना ही चाहिए। ध्यान में आई पंक्ति भेद की बात? अरे विचार की बात है, आप 11 लोग हैं, 11 पंडित जी हैं, मान लो 11 पंडित जी बैठे हैं और भंडारी जी पत्तल लेके उठे और 10 को तो खूब गुलाब जामुन आड़े हाथ रबड़ी और मालपुआ और कचौड़ी खिलावे और 11 में वो देखते ही रह जाए इनकी ओर, उसको पत्तल भी न दें, तो वो 11वां खार खाए बैठा रहेगा कि नहीं? पंक्ति भेद जिसके साथ होता है, यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना, वो तो सबके बीच में तिरस्कार है महाराज, तो वो खार खाए बैठ जाएगा, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, आज हमको सबके सामने तुमने बेइज्जत किया तो कर लो, हमारा भी मौका लगेगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रावण ने कहा कि ये जो पंक्ति भेद हमने किया है, इस पंक्ति भेद का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। पंक्ति भेद नहीं, पंक्ति भेदन न कारयेत, पंक्ति भेद न करे। हमारे पूज्य खाकचोक वाले महाराज जी कहते थे पंच प्रमाण। क्या कहते थे? पंच प्रमाण। खाकचोक में मूर्ति भी कम रहते थे, ज्यादा मूर्ति नहीं रहते थे, कुल मिला के 8 से 10, इससे ज्यादा नहीं। ये तो बहुत ज्यादा बता दिए हमने, श्रावण भादो में थोड़े ज्यादा हो जाते थे। हाँ वो तो कम कम से कम थोड़ी बता रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं। अरे आप तो 4 बता रहे। कई बार ऐसा होता था कि महाराज जी का स्वभाव तेज था, महाराज जी सबको भगा देते थे, कोई नहीं। महाराज जी पूजा करें, महाराज जी रसोई बनाएं, महाराज जी गौ सेवा करें, सब। तो एक किशोरीलाल पंडा जी थे मोहल्ला के, वो तो घड़ी बजाने आते थे। तो हमको महाराज जी बोलते थे कि दोनों टाइम आरती स्तुति कराने आ जाना, ऐसा भी समय हमने देखा। तो ये किसी के सहारे नहीं रहते थे कि तुम आज जाते कल जाते थे, अभी चले जाओ मैं सब कर लूंगा, सब कर लेते थे। विलक्षण महापुरुष थे। तो इस बात के ऊपर बात ही भूल गए, दूसरी बात चालू हो गई। नहीं नहीं, हाँ पंच प्रमाण। तो वहां उतने ही स्थान में जिधर इस समय अब रसोई है, वहीं एक छोटी गौशाला थी, उसमें गाय रहती थी। छोटे बड़े मिलाकर के 8-9 नग होते थे, ज्यादा गाय भी नहीं होती थी, दूध भी कई बार बहुत कम होता था। पर कम दूध होने पर भी उसी में दही जम जाता था, उसी में छाछ चल जाती थी, उसी में थोड़ा घी निकल आता था, तो ठाकुर जी के फुलका पे हाथ फिर जाता, उस थोड़े में ही सब हो जाता था। और उसी दूध में महाराज जी बांटते थे सबको, धूना पर दूध बढ़िया ओटाते, बूरा पड़ते गर्म होता, और फिर वो रख लेते। एक वो दाल साग परोसते ना डंकी छोटी वाली, वो रखते उसके, ले जाओ ले जाओ, दूध बट रहा है, दूध बट रहा है, ले जाओ ले जाओ। कहते जवान की 32 ही भीजना चाहिए, इतना दूध मिलना चाहिए कि 32 दांत भीज जाए, बस इतने में ही ताकत मिल जाती जवान को, गले के नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो सबको एक एक चम्मच एक एक डंकी दूध देते थे और कहते थे पंच प्रमाण। बचता कोई नहीं था, देते सबको थे। गौर बाबू को थोड़ा ज्यादा देते थे, एक नाप था उतना, हमको भी थोड़ा ज्यादा देते थे और स्वयं भी थोड़ा लेते थे। कहते नजर नहीं लगाना हमारे दूध पर, तुम लोग धुआंधार धकापेल खाते हो, धुआंधार खाते धकाधक खाते हो, और मैं कुछ आहार नहीं लेता हूं, थोड़ा दूध ही ले रहा हूं, नजर मत लगाना। और ये भी कह देते पालकी भेजें, हाथी घोड़ा भेजें, आने में कटोरी लेकर दौड़ के आने में देर हो गई, तो कहते थे पालकी भेजें, हाथी घोड़ा भेजें, है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान हे भगवान, अरे राम राम, दूध के लिए मनौने, दूध के लिए मनौने करने पड़ रहे हैं, अच्छे रईसों को भोजन नहीं मिलता है, वो यहां मैं देता हूं, धकाधक खिला रहा हूं, अरे राम राम, अरे राम राम, ऐसे बोल रहे। अद्भुत था वो, एक छटाक दूध का स्वाद भी अब शेर भर दूध में वो स्वाद नहीं। और प्रहलाद दास के ऊपर विशेष प्रेम था उनका, प्रहलाद दास सेवा भी करते थे, उसको थोड़ा जो सेवा ज्यादा करता उसको थोड़ा ज्यादा दूध देते, थोड़ा उसमें थोड़ा ज्यादा देते, ले सेवा करता और ले ले, फिर दे के कहते मैं जानता हूं मैं तो सांप को दूध पिला रहा हूं। ओ सोई वो भिनभिनाता, अच्छा भिनभिनाता है, बड़ा आनंद होता था, क्या कहें। इसको कहते हैं पंच प्रमाण। पंच प्रमाण इसलिए कि पंक्ति भेद नहीं, जितने भी लोग हैं उसमें सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, चीज बहुत कम हो और किसी भी प्रकार से सबको न मिल सकती हो तो पंचायती जो वस्तु है उसमें उसको मिला दो, अलग से किसी को मत दो, उसको उसमें मिला दो और मिल जाएगी तो सबको मिल जाएगी। पर पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। लिखा है पंक्ति भेदे न काणत्वम, जो पंक्ति भेद करता है उसको फिर एक एक आंख बंद हो जाती है उसकी, दो आंख नहीं ना भगवान ने, बराबर नजर से देखो और तुमने पंक्ति भेद किया तो एक आंख गंवा देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान मोहिनी ने भी यह जानकर भी कि ये राहु है, भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, उसको अमृत दे दिया। और जब सूर्य चंद्र ने शिकायत की तो भगवान ने सुरक्षित कर दिया। तो रावण ने ये निश्चय कर लिया कि हमने जो पंक्ति भेद किया है उस पंक्ति भेद का पाप ही लंका दहन के रूप में मुझे भोगना पड़ रहा है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के जो उपासना के ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ हैं, संगीता ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, उनमें हनुमान जी को बार बार रुद्रावतार, महारुद्रावतार, सदाशिवावतार ऐसा बार बार हनुमान जी को कहा गया है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार श्री अयोध्या जी में श्री किशोरी जी के बड़े लाडले तो हनुमान जी है ही हैं। एक दिन श्री किशोरी जी को बहुत ज्यादा वात्सल्य जगा तो उन्होंने अपनी सब सखियों के साथ मिलकर के बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान बनाए और पकवान मिष्ठान बना करके हनुमान जी को बिठाया और अपने हाथ से माताजी जानकी जी परोस के जिमाने लगी। अब महाराज जी हनुमान जी को ऐसा भाव बढ़ा कि साक्षात माताजी इतने वात्सल्य से जिमा रही हैं, तो उस भाव से हनुमान जी की इतनी भूख बढ़ गई कि माताजी परोसना बंद नहीं करती और हनुमान जी पाना बंद नहीं करते। खाते खाते खाते खाते अब माताजी घबराई, ये तो घंटों हो गए, ये तो महापूरन बोलते ही नहीं है, लड़ुआ तो जय सियाराम, रबड़ी तो जय सियाराम, मलाई तो जय सियाराम, मालपुआ तो जय सियाराम, जो रखते हैं वो तुरंत पा जाते हैं, पत्तल खाली की खाली। पूरा दिन हो गया, हनुमान जी तो अखंड आसन जम गई उनकी, वो तो खुले ही नहीं आसन। सूर्यास्त होने वाला था, आज सूर्यास्त के समय भोजन करना भी शास्त्र निषिद्ध है, पर यह भी है कि पत्तल पर कोई बैठा हो उसको बीच में छोड़ना भी ठीक नहीं, जब तक वो स्वयं तृप्त न हो तब तक परोसते रहना चाहिए। तो किशोरी जी ने थोड़ा रघुनाथ जी की ओर देखा तो श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए, बोले और प्रेम से जिमा लो। अरे ध्यान से देखो किशोरी जी ये हैं कौन। तो किशोरी जी ने ध्यान दे करके देखा तो साक्षात भगवान शिव ही आरोग रहे हैं। बोले जो अनंतानंत ब्रह्मांडों को प्रलय कर देते हैं उनको तृप्त कर सकती हो तुम, तब कैसे तृप्त करें। तब तुरंत एक बिल्व पत्र मंगाया और उस बिल्व पत्र पर दो दलों पर तो लिखा राम, तीन दल होते ना बिल्व पत्र में, और बीच के दल पर लिखा ओम नमः शिवाय और दोनों दलों पर लिखा राम राम। और वो बिल्व पत्र लेकर के ओम नमः शिवाय कह करके जैसे ही मस्तक पर हनुमान जी के रखा, हनुमान जी के मस्तक पर रखते ही हनुमान जी को डकार आ गई। बस बस माता जी आज तो बहुत तृप्त हो गए और ओम अमृतोपस्तरण मसी स्वाहा कहके हनुमान जी ने आचमन किया। तो साक्षात रुद्र हैं ऐसी कथा भी खूब प्रचलित है, किशोरी जी ने स्वयं इस रूप का अनुभव किया है। तो रघुवीर हित देवमणि, देवमणि का अर्थ है कि संपूर्ण देवता तो रत्न के समान है, पर हनुमान जी रत्न के समान नहीं है। हनुमान जी तो मणि हैं, अर्थात हनुमान जी रूपी मणि के बिना देवता रूपी रत्नों की भी शोभा नहीं है। ऐसे देवमणि हनुमान जी रुद्र अवतार, ये रुद्रावतार हैं, आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो जय हो जय हो। आप स्वयं रुद्र अवतार हैं। संसार पाता, संसार पाता का अर्थ है सारे संसार का रक्षण करने वाले हैं। पाता माने संसार का रक्षण करने वाले हैं। अब देखो, पहले रुद्रावतार कह दिया और फिर संसार पाता कह दिया, इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यह है कि रुद्र के रूप में आप संहार करते हैं, पर जब आप हैं तो रुद्र ही शिव ही, पर जब आप श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं तो आप सारे संसार का विनाश नहीं करते हैं, आप सारे संसार की रक्षा करते हैं। पारक्षणे, पा धातु रक्षण के अर्थ में, पाति रक्षति, पातीति पाता, रक्षा करने वाले को कहेंगे पाता। सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं। आशय कहने का यह है कि आप संहार के कर्ता तो है ही हैं, आप रक्षा करता भी हैं। प्रायः ऐसा होता है जो संहार करता वो रक्षा नहीं करता, पर आप संहार करता भी हैं और आप रक्षा करता भी हैं। और आप कैसे हैं? बोले विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। ये जो हनुमान जी का विशेषण है बड़ा अद्भुत विशेषण है। ब्राह्मण, देवता, सिद्ध, मुनि, इन सब का आशीर्वाद ही हनुमान जी का आकार है। बहुत विलक्षण विशेषण है। विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपुष, आशीर्वाद ही इस वपु के रूप में आकार प्राप्त कर लिया है उसने। हनुमान जी सबका आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। देखो, ये जो हनुमान जी की अनंत अचिंत्य शक्ति है, ये सबके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद की ही महिमा है। ये आशीर्वाद की महिमा है। यद्यपि वे मूल रूप में तो साक्षात भगवान शिव ही हैं, लेकिन ये हनुमान जी संकेत दे रहे हैं, भैया अपने साधन से, अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह संभव नहीं है जो आशीर्वाद से संभव है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को इतना सावधान होना चाहिए और इतना सजग होकर, सावधान होकर, श्रद्धा पूर्वक अपने से बड़ों का समादर करना चाहिए कि उनके हृदय से उस व्यक्ति के प्रति निरंतर आशीर्वाद निकलता रहे। अब चाहे जो कुछ कर लो, अपने से बड़े किसी पुत्र चाहे जितना योग्य हो जाए, चाहे जितना ऊंचा पद मिल जाए, चाहे जितनी प्रतिष्ठा मिल जाए, चाहे जितना व्यवहार जित कर ले, किंतु अपने किसी आचरण से यदि उसने अपने पिता को पीड़ित कर दिया और पिता माता के हृदय से कोई आह निकल गई, अरे दुष्ट, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और आज तू मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ क्या कर रहा है, यदि ऐसी बात उस पुत्र के संबंध में माता पिता या गुरुजनों के मन में आ गई, तो उन सारी उपलब्धियों के धूल में मिलने में कोई समय लगने वाला नहीं है। कब तुम सड़क पर आ जाओगे नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसा कुछ करो कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले तुमको, ऐसा कुछ करो कि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले तुमको, ऐसा कुछ करो कि संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिले तुमको, ऐसा कुछ करो कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिले तुमको, उनका शाप तुमको न लगे। ये हनुमान जी महाराज स्पष्ट कर क्या है, विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपुष, आशीष आशीष ने ही आकार ले लिया है हनुमान जी के दिव्य वपुष के रूप में, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। माने आपका श्री अंग, आपका शरीर क्या है, समस्त ब्राह्मण देवता सिद्ध मुनियों का आशीर्वाद का ही स्वरूप है, आपका स्वरूप। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया और वज्र जैसे दिव्य अस्त्र के प्रहार से शिशु हनुमान जी को थोड़ी सी मूर्छा आ गई, हनुमान जी को थोड़ी सी बेहोशी आ गई, हनुमान जी को बेहोशी में आया हुआ देख करके उनके पिता उनके पिता सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में प्रवेश कर गए हनुमान जी को लेकर। कौन पिता? पवन, क्योंकि पवन पुत्र भी है ना। अभी आप सुन चुके ना कि पवनदेव पीछे पीछे चल रहे थे सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए, तो वायु देवता हनुमान जी को लेकर कंदरा में चले गए। और जब वायु देवता कंदरा में चले गए तो वायु के प्रकुप्त होने से पूरी सृष्टि में हलचल हो गई। अभी कौन सी बीमारी चल रही है, जो भी चल रही है सब जानते, का बार बार काय उसका नाम जब किया जाए, तो जो भी बीमारी इस समय चल रही है उसका किसी ने हमको दिखाया था वीडियो, तो वो जो बीमारी से, तब यहां भारत में नहीं आई थी इतनी बीमारी, विदेश में थी, तब किसी ने वीडियो दिखाया था जो बीमार था ऐसे कर रहा था, मैंने उसको सांस लेने में भारी कठिनाई हो रही। वायु के तनिक प्रकुप्त होते ही मनुष्य के प्राण संकट में आ जाते हैं। आपकी स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो बाधित होने लग जाए, कितनी बेचैनी बढ़ जाएगी, और रुक जाए तो खत्म। तो जब वायु प्रविष्ट हुए तो पूरी प्रकृति में हलचल हो गई। अब वायु को यदि संतुष्ट नहीं किया जाएगा तो असमय में ही प्रलय हो जाएगा, सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के सहित सुमेरु पर्वत की उस कंदरा में प्रकट होकर दर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वायु को प्रसन्न करने के लिए वायु नंदन श्री हनुमान जी को सब आशीर्वाद दो, सब वरदान दो। जब इनके पुत्र को वरदान दिया जाएगा तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, और ये प्रसन्न हो जाएंगे तो ये जो प्राण वायु का संकट उपस्थित हो गया है ये प्राण वायु का फिर संकट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब महाराज सबने वायु देवता का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं इस बालक को, आप पूर्वत सबके भीतर संचरण कीजिए, बाहर भीतर सबके बहिए। वायु देवता ने कहा ब्रह्मा जी से, पितामह जो आज्ञा, कहकर के वायु देवता बहने लग गए। अब तो सब स्वस्थ हो गए, वो सब बीमार हो रहे थे ना कि सब अब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आज सबके सब स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए। अब तो श्री पवनदेव मूर्छित पड़े हुए हनुमान जी को उठाए और उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में रख दिया। ब्रह्मा जी का हाथ अमृत स्रावी है, ब्रह्मा जी के हाथ से अमृत झरता है। हम भी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल को अमृत स्रावी मानते हैं। हमको ऐसे ही, हम यही मानते थे, मानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उनका कर कमल भी अमृत स्रावी था, अमृत झरता था। जिसने भी उनके हाथ की रसोई पाई है, आहा क्या कहना है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। लोग कहते हैं बढ़िया चीज तो हम बना लें, लेकिन कुछ साग सब्जी तो होनी चाहिए, और ना दाल ना साग, केवल आटा था। अब रसोई कैसे बने, कुछ नहीं। तो महाराज जी ने इतने कंकड़ पत्थर लिए, इतने कंकड़ पत्थर, इतने उनको धोया और कड़ाही गरम की और कड़ुआ तेल छोड़ा, उसमें जीरा छौंकन सब छोड़ा और कंकड़ ही छौंक दिए उसमें। क्या आपने कभी कंकड़ की साग खाई है? नहीं खाई। शायद जितने लोग बैठे होंगे किसी ने नहीं खाई होगी, हमने खाई है। महाराज जी ने छोंक दिया और छोंकने के बाद झोल साग, झोलदार साग, महाराज जी ऐसी सौंधी खुशबू कंकड़ों की और ऐसा बढ़िया झोलदार साग बना। कंकड़ तो सब नीचे रह गए, झोल झोल ऊपर, और बढ़िया महाप्रसाद और फुलका, और सबने कंकड़ की साग पाली, और ये पता ही नहीं चला पाए कि ये दाल है कि साग है। उसमें था ही नहीं कुछ, ना एक दाल दाने का था और ना एक एक दाना आलू का था। पर हमारी कथा को सुन के कंकड़ वाला साग आप लोग मत बनाने लग जाना, ये अच्छा है, अब तो बढ़िया उपाय मिल गया, हम भी कंकड़ पत्थर बटोर लें और ऐसे ही साग बनावें। हाँ ऐसा अवसर हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन ये दिखाया। उनके हाथ की खिचड़ी, उनके हाथ का फुलका, जो वे छू देते थे, जो बनाते थे, उसमें एक अद्भुत स्वाद आता था। स्वाद पदार्थ में नहीं होता है, स्वाद भाव में होता है। बनाकर महाराज जी स्वयं सबसे अंत में पाते थे, सबको पवाकर पाते थे, पात्र का नीचे का बचा हुआ अवशिष्ट पाते थे, और जिस दिन बिल्कुल नहीं बचता उस दिन इतने प्रसन्न होते थे, उनको लगता था आज हम तृप्त हुए, अब हमने बनाया और पहले हम पैक करके बढ़िया गुलाब जामुन और खीर और रबड़ी और मालपुआ और परोठा और साग हम पहले इसी पैक करके रख लें कि भाई अपना रख लो, कितने लोग बैठ गए, तीन बुलाए, तेरह आए, जयदार में पानी कम पड़ी तो हमने जानी, तो पहले इसे भाई निकाल के रख लो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा भाव परोसने वाले के भीतर आ जाएगा तो चाहे जितना बढ़िया आप बनाओ उसमें स्वाद नहीं आएगा। स्वाद पदार्थ में नहीं होता है, स्वाद भाव में होता है। तो हनुमान श्री ब्रह्मा जी का हाथ अमृत स्रावी है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपना करकमल हनुमान जी पर फिराया, हनुमान जी खेलने लग गए, प्रसन्न हो गए हनुमान जी, और उस समय वायु सब में प्राणों का संचार करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र अग्नि वरुण कुबेर सब लोगों ने जो है हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस बालक के द्वारा ही सभी देवताओं की रक्षा होने वाली है, सारे संसार की रक्षा होने वाली है, देवताओं की विपत्ति इस बालक के द्वारा ही दूर होने वाली है, इसलिए आप सब इसको आशीर्वाद प्रदान करो। तो देवराज इंद्र ने अपने गले में पड़ी हुई स्वर्ण कमल पुष्पों की माला हनुमान जी के कंठ में डाल दी और वो माला हनुमान जी हमेशा पहने रहते हैं। वो स्वर्ण कमल हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं, उन वे सदा खिले रहते हैं और उनमें से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। वो माला जब तक कंठ में रहेगी तब तक आधी व्याधि रोग भूख प्यास निद्रा बुढ़ापा इसका प्रवेश नहीं होता, ऐसी दिव्य माला। वो माला हनुमान जी सदा धारण करके रहते हैं और कहा कि इस माला के दिव्य प्रभाव से बालक कभी थकेगा नहीं, कभी भूख प्यास से विकल नहीं होगा, कभी जरा आदि दोषों से ग्रसित नहीं होगा। और मेरे वज्र से इनकी हनु टूट गई है ठोड़ी, इसलिए इनका प्रसिद्ध नाम हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद हमारे वज्र से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, मेरे वज्र का भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा। और महाराज जी भगवान सूर्य ने वरदान दिया, भगवान सूर्य ने कहा मैं अपने तेज का 100वां अंश इस बालक को देता हूं, इसके रोम रोम से प्रकाश निकलेगा। हनुमान जी को अपना तेज सूर्य नारायण ने दिया और कहा कि इतना योग्य विद्यार्थी मिले तो पढ़ाने का मन करता है। ये बालक जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा तो इस बालक को 6 अंगों के सहित वेदों का अध्ययन मैं कराऊंगा। देख लो गुरुजी तैयार हो गए, गुरुजी मिल गए। वरुण देवता ने वर दिया कि जल से इस बालक की कभी मृत्यु नहीं होगी और मेरे पास का, वरुण का पास अमोघ माना जाता है, वरुण पास का प्रभाव भी इस बालक पर नहीं होगा। यमराज ने कहा कि ये सदा निरोग रहेगा, इसके शरीर में कोई आधी व्याधि का प्रवेश नहीं होगा। और यमदंड बड़ा भयंकर होता है, यमदंड से कोई बच नहीं सकता, पर यमराज ने कहा हमारा दंड भी इनका कुछ बिगाड़ न सकेगा, मेरे दंड से भी ये अभय हो जाएगा। और महाराज जी कुबेर जी ने अपनी गदा इन्हें प्रदान की, वज्र हाथ वज्र ध्वजा विराजे, अपना प्रिय अस्त्र कुबेर की गदा, कुबेर जी ने गदा प्रदान की और कहा मेरी अमोघ गदा के द्वारा भी इस बालक का वध नहीं होगा और इसको युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा, इसकी युद्ध में कभी पराजय नहीं होगी। ये श्री कुबेर जी ने वर दिया। भगवान शिव भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव ने कहा सर्वेषां ब्रह्मदंडानां अवध्य शंभुना कृतः, वाल्मीकि रामायण में लिखा है शंकर जी ने समस्त ब्रह्मदंडों से अभय कर दिया, किसी ऋषि का साप नहीं लगेगा इसको, किसी का साप भी हनुमान जी को नहीं लगेगा और मेरे द्वारा बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये अजर अमर हो जाएगा। विश्वकर्मा ने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, विश्वकर्मा जी ने कहा हमारे अस्त्र शस्त्रों से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा ये दीर्घायु होंगे, महात्मा होंगे और समस्त प्रकार के ब्रह्म दंडों से अभद्य होंगे। अब तो पवन देवता बड़े प्रसन्न हो गए और इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस, उनका आशीर्वाद ही हनुमान जी के आकार के रूप में है। विमल गुण बुद्धि बारि विधाता, ऐसे विमल गुण हैं उनके, हनुमान जी के अत्यंत निर्मल गुण हैं, राम जी को रिझाने वाले गुण ही विमल गुण हैं। विमल गुण क्यों कहा, इसलिए विमल गुण कहा कि जो गुण संसार में फंसाते हो वे गुण तो बंधन कारक हैं, पर जो गुण राम जी को रिझाते हो वे गुण ही विमल गुण हैं। श्री रघुनाथ जी को रिझाने वाले गुण श्री हनुमान जी में हैं, विमल गुण हैं। और बुद्धि बारिधि विधाता, हमारे महाराज जी ने तो खंडेला में रावत आदर्श विद्या मंदिर में श्री विद्या बारिधि हनुमान जी की स्थापना की है। ये बारिधि माने समुद्र हैं, बुद्धि विद्या के समुद्र हैं हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी की उपासना से विद्या बुद्धि सब कुछ मिलती है। और ऐसे बुद्धि के विधाता हैं, बारिधि हैं, विधाता हैं, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। 7:30 हो रहे हैं, ठीक समय से कथा आरंभ हुई थी और आज ठीक समय पर ही विराम ले रही है। तो आज तीसरा चरण इस पद का हो गया। अब आप लोग कहें तो इसी क्रम से हम एक एक शब्द को कहते हुए चलें, और आप कहें तो फिर हम जल्दी पूरा कर दें, ऐसी करें तब ठीक। तो आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम। सीता राम, जय सीता।